بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم الدرس 45، الدرس 45، النزول بقباء، أول مسجد بني في الإسلام. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قباء في اليوم الثاني من ربيع الأول الموافق 30 من سبتمبر سنة 22 و600 ميلادية، بعد أن مكث 13 سنة مضيقا عليه في مكة، ممنوعا من الجهر بالدعوة، وقد أقام بقباء 22 ليلة بين أصحابه من المهاجرين والأنصار آمنا مطمئنا. وقد بنى في تلك المدة مسجد قباء الذي وصفه الله تعالى بأنه مسجدا أسس على التقوى. درس يا 45 قد كثير يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. درس يا 45 أنا سيما كفكية قباء قد كمام وتكوزن غمزق درس هي 45 ni kufikia mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu ya Quba. Wa awwalu masjidin buniya fil Islam, na msikiti wa kwanza uliojengwa katika Uislamu. Wasala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Quba fil yawm ath-thani min rabi'in al-awwal, alifika mtume sallallahu alaihi wasallam Quba siku ya pili, yani tarehe 2 ya mwezi wa mfungo 6 almuwafiqu bi 30 min September sanata 22 و600 miladiyya, yenye kuwafikiana na tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 622 miladiyya. Mwaka 622 miladia, tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 622 miladia, ambapo leo ni mwaka 2015 katika mwaka wa kimiladi. Kuna watu wanasema kwani ilikuwa iko hii, wengine kwa sababu hawaelewa miaka hii kwani ilikuwepo katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajui kwamba hii ilitangulia. Kisabu kwa tarehe za kimiladi ni miaka 2015 tangu walipoanza kuhesabu wao wenyewe. Wanadai kwamba tangu kuzaliwa Isa, na walisa bisawab. Na tarehe ya Kiislamu ni 1400 sasa 37, na tarehe ya Kiislamu ilianza katika siku hii. Umar radhiallahu ta'ala anhu katika wakati wake ikapitishwa kalenda maalumu ya Uislamu, ikaanza kuhesabiwa tangu hijra, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ameingia katika mji wa Madina. anasema baada ya makatha 13 sanatan, baada ya kukaa miaka 13 mudhayqan alayhi fi makkah, hali ya kuwa ni mwenye kudhikishwa, hali ya kuwa ni mwenye kufanywa unyonge, kutiliwa unyonge, mwenye kudhikishwa huko Makkah. Yani watu wa Makkah walikuwa wakimbana, wakimpa dhiki, hawamwachii uhuru wa kufanya da'wa. Amekaa katika hali hiyo katika mji wa Makkah miaka 13 katika kipindi chake cha utume. Kwa hiyo anasema baada ya makatha, baada ya kukaa 13 sana sanatan mudhayqan alayhi fi Makkah, miaka 13 hali ya kuwa ni mwenye kudhikishwa huko Makkah, mamnu'an min al-jahri bid-da'wa, hali ya kuwa ni mwenye kuzuiliwa kudhihirisha da'wa, hakuwa na uhuru. Waqad aqama bi Quba'a 22 laylatan, na alikaa pale Quba siku 22, ni siku 22 alilala pale Quba. Tutaelezea masala yote kwa ujumla, baki tutaangalia kwanza yaliyo kwenye kitabu, lakini tutatoa ile sura kamili ya hijra ilivyokamilika. Asema waqad aqama bi Quba, alikaa Quba, alifanya makazi Quba 22 laylatan, ni siku 22, baina ashabihi min almuhajirin wal ansar, kati ya masahaba zake, yani akiwa yuko kati ya masahaba zake, baina ya masahaba zake katika muhajirin wahamiaji, wal ansar, na ansar wali wakazi wa Madina, kwa yuko nao, amina mutmainna, hali ya kuwa ni mwenye amani, hali ya kuwa ni mwenye kutulizana. Waqad bana fi tilka almuddati masjida Quba, na alijenga katika muda huo, kipindi hicho alipokuwa yuko hapo, aliujenga msikiti wa Quba, alladhi wasafahu Allahu, msikiti ambao Allah aliusifia, bi annahu masjidun ussisa ala taqwa, kwamba ni msikiti ulioasisiwa juu ya taqwa. Na hili pili na maelezo, ni msikiti upi ambao ussisa ala taqwa, ni msikiti wa Makka wa Madina au msikiti wa Quba? Quba ni mahali nje ya Madina kwa wakati huo. Quba ni mahali ambapo kulikuwa ni nje ya Madina, kusini mwa Madina. Kwanza ni kusini katika mji wa Madina. Mji wa Madina ulivyo, kuna kusini, kaskazini, magharibi na mashariki kama miji yote. Sasa upande wa kusini wa Madina ndio kuna sehemu inaitwa Quba. Tumefahamu? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja Quba, na wakati huo Quba iko nje ya Madina. Kutoka pale katika msikiti wa Madina, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Quba, sasa hivi ni nyumba zimeshikana. Tuseme Quba ni mtaa katika mitaa ya Madina, si mji tena kwamba uko nje ya Madina, ni mtaa katika mitaa ya Madina, bali utapitilizwa, utakwenda mbali zaidi, mji bado umeendelea, Quba bado iko ndani ya Madina. Sijui pana kilomita ngapi kutoka Masjid Nabawi mpaka Quba, lakini mimi nilikuwa nikitembea kwa mguu hazipungui dakika 50 kwa haraka tena, zaidi ya mara moja, kwa sijajua ni kilomita ngapi, lakini pana umbali kiasi fulani, dakika 50 na kibilia sana. Kwa hiyo zamani ilikuwa ni nchi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifikia huko akakaa siku 22, akaujenga msikiti unaoitwa Masjid Quba, ambao hapa katika maelezo anasema ndio msikiti uliosifiwa kwamba ndio masjidun usisa ala taqwa. Hii ni darasa ya 45, tutaendelea. Anasema darasu sadis wal 40, darasa ya 46, alwusulu ila almadina, kufika Madina Mtume sallallahu alayhi wasallam. Awwal jum'atin fil Islam, alafu ijumaa ya kwanza katika Uislamu. Awwal khutbatin fil Islam, na khutba ya kwanza katika Uislamu. Lamma kharaja ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min Quba, alipotoka wakati alipotoka Mtume sallallahu alayhi wasallam Quba, qasidan al-Madina, hal yakun mwenye kuelekea Madina. Ahatat bihi al-ansaru, walimzingira walimzunguka yeye ansar, alipokuwa anatoka anaelekea zake Madina. Sasa ansar wakawa wamemzunguka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hum mutaqalliduna suyufahum, na hali ya kuwa wao ni wenye kuzichomoa panga zao. Farihina mustabishirin, hali ya kuwa ni wenye kufurahi. Farihina mustabishirin, hali ya kuwa ni wenye kufurahi, wamechomoa mapanga yao kwa furaha. Waqad adrakathu aljum'atu fi at-tariq, na ijumaa ilimdiriki njiani kwa kina As'ad bin Zurara. Fasallaha biman ma'ahu min almuslimin, akaiswali hiyo ijumaa. Fasallaha, akaiswali hiyo ijumaa. Biman ma'ahu min almuslimin, na wale aliyo pamoja nao katika Waislamu. Wa hadhihi awwal jum'atin, na hii ndiyo ijumaa ya mwanzo. Wa khatabaha, wa khutbatuha awwal khutbatin fil Islam, na khutba yake ndiyo ilikuwa khutba ya mwanzo katika Uislamu. Hapo mahali waliposimama kuswali Ijumaa ilikuwa ni baina ya Masjid Quba na Masjid Nabawi, pana msikiti katikati maarufu mpaka leo unaitwa Masjid Ijumaa pale Madina. Waqad kharaja limulaqatihi ahlu al-Madina, walitoka kwa ajili ya kumpokea yeye watu wa Madina. Watu wa Madina walitoka. Wa ma'ahum an-nisa'u was-sibyanu wal-wala'id yaqulna, anasema wakatoka pamoja na wao wanawake na watoto wadogo. Muradi walwalaid watoto waliozaliwa leo, sio vichanga. Tayibu, na watoto wadogo. Naam, anasema yaqulna, na huku wanasema talaa albadru alaina min thaniyati alwadaa wajaba ash-shukru alaina ma daa lillahi daa ayyuha al-mab'uuthu fina ji'ta bil amri al-muta'a. Anasema na hali ya kuwa na huku wanasema umechomoza mwezi juu yetu, talaa al-badru alaina, umechomoza mwezi juu yetu, min thaniyati al-wadaa, kutokea upande wa njia ya kuagana. Thaniya ile wajaba shukuru alaina, imewajibika kushukuru juu yetu, imepasa kushukuru juu yetu. Ma daa lillahi daa, muda wa kulingania kwa ajili ya Allah mwenye kulingania. Ayuha almab'uthu fina, ewe mwenye kutumwa kwetu, ewe uliyepelekwa uliotumwa kwetu. Ayuha almab'uthu fina, ewe uliyetumwa kwetu. Ji'ta bil amri almuta'a, umekuja na jambo lenye kutiiwa. kwamba sisi tutakubali, jiita bil amri al mutaa, umekuja na jambo lenye kutiiwa. Pia hapa pana hitaji maelezo, lakini tutaendelea mbele alafu tutarudi kutomaelezo ujumla kuhusiana na darasa zote hizi. الدرس السابع والأربعون دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة درس يا أربعين سابع كوينجي أمتم صلى الله عليه وسلم كتكمدي ومدينة نزوله كشكي أكواكي حب الأنصار للمهاجرين مبنزي أنصار وبند مهاجرين أخوة الإسلام ودقوة الإسلام هاي ما بيوتة تسمونزيه في درس صحيح. Kwenye nukta nne, lamma dakhala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-madinata, alipoingia mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, kana la yamurru bi baitin min buyuti al-ansar, alikuwa hapiti kwenye nyumba yoyote miongoni mwa nyumba za ansar, wakazi wa Madina. Alikuwa hapiti katika nyumba yoyote miongoni mwa nyumba za watu wa Madina, nyumba za ansar, illa saaluhu, isipokuwa walimuomba, an yanzila indahum, kushukia kwao. Kila watu tuwaomba ya Rasulullah, shukia kwetu, fikizia hapa. Kila mmoja ataka afikizie kwake. Fanazala inda abi ayyuba al-ansari fi dawri al-asfal, aka shukia au akafikizia kwa abu ayyuba al-ansari, sahaba yetu abu ayyub al-ansari, katika sehemu ya chini, maana ilikuwa nyumba yake ya ghorofa juu na chini. Sasa mtume sana sana akafikia sehemu ya chini. Wakad kana al-ansaru yuhibbuna man hajara ilayhim, na ansari walikuwa wanawapenda wale waliohamia kwao. Wakad kana al-ansar, na walikuwa ansar, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohamia kwao. ويؤثرونهم على أنفسهم, na walikuwa wakiwapendelea wao hao waliohamia kwao, wanawapendelea wao kuliko nafsi zao, wakiwatanguliza wenzao zaidi kuliko nafsi zao. Hatta innahum tanaza'u fi nuzulihim, mpaka wao walifikia kugombana, kuvutana kwa sababu ya kushukia kwao, yani kila mmoja ataka wageni. Sasa ikawa watu wananyang'anyia wageni, njoo huku, njoo huyu wangu, watu wanakusana kwa sababu jambo hilo. Hawa wageni wangu mbona wachukua wewe? Basi wanamenyana kwa ajili ya jambo hilo. Fahakkamul qur'ata bainahum, wakafanya muamuzi ni kura baina yao, kwa wanapiga kura, nani ni sahawa wa nani utaangalia na chukua wewe, kura ikimwangukia huyu nenda kwa huyu. فما نزل مهاجر على انصاري الا بالقرعه, اكوا حكفكizia مهاجري من يكوهاما yoyote kwa ansari yoyote isipokuwa kwa kura. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بينهم اخوه اسلاميه, kisha mtume صلى الله عليه وسلم akajenga udugu baina yao, udugu wa Kiislamu. Anamchukua wewe na wewe ndugu, anamchukua muhajiri mmoja na ansar, wewe na wewe hapo mtakuwa ni ndugu, na wewe ni ndugu. Udugu wao ulikuwa mkubwa sana, mpaka ikafikia watu kutakulisiana kwa sababu ya udugu ambao aliutengeneza mtume sallallahu alaihi wasallam baina yao, mpaka ilipokuja aya ile katika suratul Ahzabi, wa ulul arhami, katika Ahzabi pia, ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min almu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi, na wale waliokuwa na udugu baina na wale waliokuwa na udugu wa damu. Ikawa sasa imezungumzwa swala udugu wa damu, wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, na wale walio ndugu hasa ndugu wa damu, baadhi yao wana haki zaidi kwa baadhi nyingine katika kitabu cha Allah, minal mu'minina wal muhajirin, kuliko waumini na muhajirin, kuliko waumini wote na muhajirin, katika am kisha na khas. Minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Kwa hiyo jambo hili likawa limekuja kukata sasa masuala ya kurithiana, yani mtu ametengeneza, Mtume صلى الله عليه وسلم ametengeneza udugu baina ya muhajiri na ansari, ikawa nafikia kurithiana. Pingine ndugu yako wa damu katika familia asikurithi, aya ikasema hawa ndugu wa damu ni bora zaidi sasa hivi kuliko muhajirina na kuliko mu'minina na muhajirina. Hii kabatilisha masuala ya ukhuwa wa imani katika kurithiana. Mfahamu? Kwa hiyo aya hii ilipokuja ikawa sasa tena hakuna kurithiana, bali mambo yalikwenda zaidi ya hapo, watu wakawa wanaachiana vitu, chukua hiki, chagua, bali wengine mauzabu wakapewa wake. Mtu anaacha mke wake mmoja, muoe wewe, kama pingine na wawili au na watatu, mmoja hivyo hivyo, wakawa wanakwenda namna hiyo. Na wengine nao wakisema hivyo, wakiambiwa, nasema hapana, wewe baki na hali yako, taangalia jambo jingine, chukua mali ya hapana, baki na mali yako, mimi nifahamishe sokoni ni wapi, nitakwenda kufanya kazi. Hawa wana kanaa na hawa wana ithar, yani hawa wamekinai, si kwamba tena wanapupa na mali za watu. Chukua shamba hili, nenda kalime lako, anambia hapana, baki na mali yako, mimi nifahamishe sokoni ni wapi nikifanye kazi. Basi watu waliishi namna kwa udugu kabisa na upendo wa hali ya juu. Alafat qulubahum, udugu ambao uliunganisha nyoyo zao, wajaalataha kashay'il wahid, na ambao uliwafanya wazifanya hizo nyoyo zao kama kitu kimoja. Hivi ndivyo walivyokuwa al-muhajiruna al-ansar katika kadhia ya udugu. Hijratu darasu al-thamin wal-arba'un, darasa ya 48. Hijratu ali al-bayt, man'u al-mustada'afin, aslu al-qunuti, humma al-madina. Mambo manne pia, kuhama watu wa nyumbani, yani familia, kuzuiliwa wanyonge, asili ya kunuti, na homa ya Madina. Lama istakarra rasulu sallallahu alayhi wa sallama bil Madina, alipotulizana Mtume sallallahu alayhi wa sallama Madina, alipokuwa shafika amekaa sasa ametulizana, arsala fi talabi man takhallafa min ahli, akapeleka ujumbe wa kuwataka wale waliobaki nyuma katika familia yake kwamba waletwe. Fakharaja ma'ahum Abdullah ibn Abi Bakr, katika hali zake ilikuwa ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kashamuoa lakini alibaki Madina, alibaki Makka. Kwa hiyo akaagizia aletwe ahali yake, akatoka pamoja nao Abdullah ibn Abi Bakr. Abdullah ibn Abi Bakr akatoka na ukhti yake Aisha na wengineo, wakatoka wakaja Makka, wakaja Madina. Waqad mana'a mushriku Makka ba'd al-mustada'afina min as-safar, na waliwazuia washirikina wa Makka baadhi ya wanyonge kusafiri, ikawa baadhi ya watu wanyonge wanyonge katika mji wakitaka kusafiri wanazuiliwa. Wa'adhabuhum 'adaban alima, na wakawaadhibu adhabu kali. Fakana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yad'u lahum, ikawa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anawaombea wao, ilikuwa angesema yad'u alayhim, anawaombea dhidi yao wao mushrikun, sio kama yad'u lahum yad'u lilmuslimin almustada'afin. Ikiwa lahum, basi akawa anawaombea dua njema hao Waislamu, fi witri al-isha, katika witri ya isha, wa salati subhi baada rukui, na sala ya subuhi baada ya rukuu, wa qablahu, na qabla yake pia. Nasema wa hadha aslul qunut, na hii ndio asili ya kunuti. panahitaji maelezo. Wasabat kathiran min almuhajirina humma, ikawapata wengi katika muhajirina homa, wengine wanasema malaria, wengine wanasema typhoid, walipatwa na homa ya Madina. Fadaa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu binaqliha, mtume sallallahu alaihi wasallam akamuomba mola wake kuihamisha homa hii. Fastajaba Allahu du'aa, Allah akaitikia dua yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua kwamba homa hii pelekwe huko nje ya Madina. Kweli ikaondoka na watu wakapona. Kina Bilali waliumwa, kina Abu Bakar Siddiq, wengine wakawa wanakumbuka Makka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua ya tahbibi ilayhim al-Madina. Kwa hiyo hizi ni hadarasa za mujaz, kama ruusul aqlam, kama vichwa vya habari tu, na vinahitaji uchambuzi. Lakini mtu kuwa na fikra na kufahamu matukio yaliyotokea yaliyompitikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza kwa ujumla, ni jambo la naweza kusema ni wajibu, kwa sababu ni katika kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masala kwa tafsil inakuwa sasa ni katika ziada ya ilmu. Lakini mtu kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam na maisha yake na mambo yaliyomtokea na namna alivyoishi ni jambo muhimu sana kwa Muislamu, na hatakiwi Muislamu kuwa mjinga katika haya. Salada, tuanze na nukta moja baada ya nyingine. Kuna mambo, kuna nukta nyingi ni za kuhakiki, yani ghairu musallam alaiha, kwa maana hazipokelewi moja kwa moja kama zilivyo, zinahitaji maelezo. Kwanza katika swala la hijra, kuna nukta ya kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala la hijra alifahamishwa kwa wahi kwamba wewe utahamia Madina. Kuna baadhi ya maandiko yanaonyesha kwamba alikuwa hajui atahamia wapi. Mfano, hadithi iliyopo katika sahihaini, sahihul Bukhari na sahih Muslim, anasema raaitu fil manami anni uhajiru min Makka ila ardhin biha nakhlu, anasema mimi nimeletewa usingi, yani nimeota katika usingizi kwamba mimi ninahama kutoka Makka kwenda kwenye ardhi yenye mitende mingi, kwenye ardhi ya mitende. Fadhahaba wahli ila annaha al-yamama au hajar, dhana yangu ikanipelekea nikawa nadhania kwamba huko ni al-yamama, Riyadh au hajar. Fa idha hiya al-madinatu Yathrib, kumbe ikawa ni Madina Yathrib. Kadhalika kuna hadithi nyingine ambayo inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alioteshwa akionyeshwa mji wa Madina kwamba ndivyo mahali atakapohamia. Al-Hafiz ibn Hajar anasema kaanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ara au raa dar al-hijra bi sifatin tajma'u al-madinata wa ghayraha. Kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama aliota, kwa sababu ndoto ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi, aliota mji ambao watahamia wenye sifa ambazo inakusanya Madina na miji mingine. Thumma uriya sifa almukhtassa bilmadina fata'ayyanat, kisha baadaye akaletewa ndoto yenye sifa maalumu za mji wa Madina. Kwa hiyo baada ya hapo ndio ikawa sasa imeainishwa Madina kwamba utahamia hapa. Hayo katika Fathul Bari alipokuwa akisherehesha hadithi hiyo, inni raaitu dara hijratikum dhata nakhlin baina labataini. Ibn Hajar akanukuu maneno ya Ibn Tin katika hili, akasema maneno haya. Kadhalika kuna nukta ya watu wa mwanzo kuhama, hili yeye hakulizungumzia, lakini iko riwaya Musa bin Ukba pamoja na Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi kwamba Abu Salama ibn Abdul Asad ni katika watu wa mwanzo waliohama Makka kuna Madina baada ya Makureishi kumuudhi sana. Aliporudi tu kutoka Habasha, kusema katika watu waliohamia kwenda Habasha, sasa kurudi Makka akakutana na udhi mkubwa wa Makureishi, akalazimika kuhamia Madina. Kadhalika Mus'ab bin Umair al-Abdari na Ibn Ummi Maktum, hawa ni katika watu wa mwanzo kuhamia Madina, na hawa walitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama waalimu kwa watu wa Madina. Kana yuqri'ani an-nasa al-Qur'an, hawa walikuwa wakiwasomesha watu Qur'ani katika mji wa Madina, kama ilivyokuja katika sahih al-Bukhari min hadith al-Bara ibn Azib. Kisha baadaye wakafuatia muhajiruna, wahamiaji wakaanza kufuatia akiwemo Bilal ibn Rabah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ammar ibn Yasir. Kisha baadaye Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akatoka na watu 20, kundi la watu 20 wakaelekea Madina. Lakini pamoja na hivyo, ikawa Makureishi wanatumia njia nyingi za kuwazuia watu wasihame Madina, wasihamie Madina, ni wabaki Makka, lakini watakuwa fitini waache dini yao. Mara nyingine wanatumia mbinu ya kuhodhi na kuwapokonya mali, kwamba ukiondoka nyumba yako na vitu vyako tutavichukua sisi. Wanatumia njia hiyo, na mara nyingine kuwazuia wake zao na watoto wao, kwamba nenda mke na watoto waache hapa. Kadhalika mara nyingine hutumia njia ya kuwalazimisha kuwarudisha kwa nguvu, kutumia hila na kuwarudisha kwa nguvu. Lakini pamoja na hayo hayakusaidia chochote, hayo yote hayakusaidia chochote, watu wakawa wanahama, pamoja na kupokonywa mali zao, nyumba zao na kila kitu chao. Na kuna ushahidi mwingi tu kwamba watu walikuwa wako tayari kuacha mali zao na kila kitu chao. Ummu Salama radhiallahu ta'ala anha, ambaye ni Ummul Mu'minin, pia ni mke wa Abu Salama bin Abdul Asad. Ummu Salama anasimulia habari ilivyokuwa, jina lake itwa Hindu bintu Umayya. Ummu Salama jina lake ni Hindu bintu Umayya. Wakati Abu Salama anajiandaa kwenda Madina, anamchukua mke wake na watoto wake waondoke. Banu al-Mughira ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzum, familia yake Ummu Salama, walipomuona Abu Salama anafungasha vitu vyake na aondoka na mkewe na watoto wake, Banu Makhzumi wakamfuata, akamwambia hadhihi nafsuka ghalabtana alaiha, hii ni nafsi yako wewe mwenyewe umetushinda sisi, hatuwezi kukuzuia. Araaita sahibatana hadhihi alama natrukuka tasiru biha fil bilad, unaonaje kuhusu huyu mkeo, ni kwa lipi sisi tutakuacha wewe uende naye katika miji huko, huyu mke wako pia wako umemnunua wewe, mwacha mtoto wetu. Wakampokonya hatamu ile ya ngamia, wakamchukua binti yao. Lakini Banu al-Asad ambao ni jamaa zake Abu Salama na wakakasirika, wao bado ni mushrikun, lakini wana mbona jamaa yetu huyu adhalilishwa. Wakaingilia kati na wao wakamwambia wallahi la natruku ibnana indaha, hatuwezi kumwacha mtoto wetu kwake. Pana mtoto kwa Salama huyo, Abu Salama na Ummu Salama wana mtoto wao aitwa Salama. Ikawa kinyang'anyiro baina Bani Makhzum na Banu Abdul Asad, wanaminyana kuhusu huyu mtoto. Banu Makhzum wamwambia Abu Salama, nenda peke yako, mtoto wetu ambaye ni mke wako mwache, na mwanawe pia atabaki hapa. Jamaa zake Banu Abdul Asad wakaona hapana, haya, huyu binti yenu bakini wenyewe, lakini mtoto wetu, mjukuu wetu tutamchukua. Wakawa wanamenyenia mtoto mpaka wakamnyofua mkono. Ala kulli hal, Abu Salama akaondoka akaelekea Madina. na wale banu al-Asad, banu Abdul Asad jamaa zake Abu Salama wakamchukua yule mtoto, ikawa Umu Salama amebaki peke yake. Fafurika bainaha wa baina zawjiha wa baina ibnatiha, akatenganishwa baina yake na mume wake na binti yake. Ikawa mtoto yuko kwa babu zake huku upande wa baba yake, mume kenda Madina, yeye kabaki peke yake pale. Anasema fakuntu akhruj kulla ghadati fa ajlis bil abtah fama azalu abki hatta umsi sanatan au qariban minha. Anasema nikaa natoka sehemu ya Abtah kule, ninakaa kutoka asubuhi mpaka jioni nalia tu. Imekwenda hivyo karibu mwaka mmoja au karibu ya, yani mwaka mmoja, mwaka mzima au karibu ya mwaka mzima. Hata siku moja hawakumhurumia yule. Lakini siku hiyo akapita bwana mmoja katika watoto bani ammi zake, ahad bani al-Mughira, akamuona vile alivyo akamhurumia. Akamwambia bani al-Mughira, hamwachii huyu miskina, maskini huyu mmemfarikisha baina yake na mumewe na mtoto wake, kwa nini msimwachie akenda zake? Wakamwambia nenda zako, nenda kwa mume wako, ilhaqi bizawjiki wa ibnatiki, nenda, sisi tumekuruhusu. Umu Salama akarudishiwa mwanawe Salama, akamchukua mwanawe akapanda kwenye ngamia wake, akaamua kuondoka iko peke yake mpaka akafika sehemu moja inaitwa Tan'im. Tan'im ni nje ya haramu ya Makka kwa upande wa kuelekea Madina. Sasa hivi pana msikiti pale, mmojawapo ni Masjid Aisha maarufu pale pale Tan'im, kwenye kituo kwenye sehemu ya kuingilia Makka. Sasa akafika Tan'im, alipofika pale akakutana na bwana mmoja anaitwa Uthman ibn Talha ibn Abi Talha. Uthman ibn Talha ibn Abi Talha akakutana naye pale, ambaye ni familia ya kina bani Abdiddar. Akamwambia ila aina yabnata abi umayya, mpaka wapi mtoto wa abu umayya, unakwenda wapi sahizi? Akamwambia uridu zauji bil madina, mi nataka namtaka mume wangu yuko Madina, namfuata huko. Awama maaki ahadun, unaye pamoja naye mtu yoyote? Kuna mtu? Akasema hapana, la wallahi illa Allah wa bunayya hadhihi wa bunayya hadha, sina mwingine yoyote isipokuwa Allah na mtoto wangu huyu. Yule bwana akamwambia hapana, sitakuacha. Akachukua hatamu ya ngamia wake akawa anaondoka naye. Sasa kwa hiyo akasafiri naye. Umu Salama anasifia safari waliosafiri, na yule bwana alivyokuwa mwaminifu, alivyokuwa mpole, alivyokuwa mkarimu na alivyojitolea. Wakati yeye ni mushrik, huyo anayefanya hayo Uthman ibn Talha ibn Abi Talha ni mushrik, bado hajamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akajitolea akamsafirisha mpaka akafika Madina. Alipofika kwenye kijiji cha Bani Amri ibn Auf sehemu za Quba pale, akamwambia Umu Salama, zawjuki fi hadhihi alqarya, mume wako yuko kwenye kijiji hiki hapa. Ilikuwa Abu Salama amefikizia hapo, fadkhuliha ala barakatillah, nenda basi ingia hapo katika mji huo kwa baraka za Allah tabarak wa taala. Thumma sarafa raji'an ila Makka, yule bwana akageuza akarudi zake Makka. Na inafahamika safari Makka Madina ni takriban siku kumi kwa wakati huo, kwa siku kumi kuja siku kumi kurudi, lakini akajitolea akamfikisha Madina pale ndipo mume wako alipo, akarudi zake. Umu Salama anasema wallahi ma a'lamu ahla baitin fil islam asabahum ma asaba ala abi salam abi salama wa ma ra'aytu sahiba qattu akram min Uthmana ibn Talha min Uthmana ibn Talhata. Anasema wallahi mimi sijawahi kuijua nyumba katika Uislamu iliyopata yaliyowapata kuliko familia ya Abu Salama, imepata tabu sana. Na wallahi sijawahi kumwona mtu aliyemkarimu zaidi kuliko Uthman ibn Talha. maelezo haya katika sira ya Ibn Hisham, ameyataja Ibn Hisham, kadhalika kwa riwaya Ibn Ishaq kwa sanadi ambayo ni salih lil i'tibar, lakini fihi Salam ibn Abdullah ibn Umar ibn Abi Salam huwa maqbul wa laysa lahu mutabi'. Tayyib, kitazama dhiki na tabu walizozipata watu kwa ajili ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalika hijra ya Umar. Ukisoma kwenye vitabu vingi utaona kwamba Umar radhiallahu ta'ala anhu alipita katika magenge ya Makuraishi na katika maskani zao, akawa anawaaga kwamba jamani, yule ambaye anataka mkewe kuwa mjane, mtoto wake kuwa yatima, anifuate mimi naondoka. Habari hii haijathibiti, pamoja na kwamba yapendeza sana, lakini haikuthibiti kwamba Omar alifanya hivyo. Waliondoka kwa siri, kundi la watu 20 waliondoka kwa siri wakaelekea zao Madina. Alikuwa yeye na Ayyash ibn Abi Rabia na Hisham ibn al-As ibn Wa'il Sahmi. Hisham ibn al-As ibn Wa'il Sahmi wakaidiana kukutana katika kijito kimoja cha Bani Ghifar, sehemu za Sarif. Wakaambizana kwamba mtu yote atakayechelewa basi atakuwa huyo kushazuiwa, sisi tutaondoka, tutamwacha. Kwa hiyo anasema Umar radhiallahu anhu, anasema mimi na Ayyash ibn Abi Rabia tukawa tumekutana pale na Hisham ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Alinyakwa na watu wa Makka, alikamatwa, maana watu ndio kwa siri siri. Sasa yeye akakamatwa, Hisham, wakamwadhibu mpaka akatoka kwenye Uislamu. Uftutina faftatan, alitiwa mtihani akafitinika na yeye. Walipofika Madina wakafikia kwa Bani Amri bin Auf simu za Quba, Abu Jahli ibn Hisham na Al-Harith ibn Hisham wakatoka huko Makka wakafunga safari wakaja mpaka Madina pale Quba, wakamfuata Ayyash ibn Abi Rabia, ilikuwa ibn ammi yao. Walipofika pale wakaanza kumwambia mama yako ameweka nadhiri kwamba hata chana nywele hali afanye chochote mpaka akuone. Sasa mdi mkubwa ataangamia, atakuwa hivi. Sasa kwa sababu yako siende mara moja tu ukamsikilize, akuone tu mwanani. Basi wakamtia maneno faraka laha, akamhurumia mamake. Umar radhiallahu ta'ala anhu amwambia, asema fakultu lahu, mimi nikamwambia ya Ayyash, innahu wallahi iyuriduka alqaum illa liyufkinuka an dinika fahdharhum. Sema wallahi hawa jamaa hawa hawataki isipokuwa wanachokitaka wao ni kukufitini wewe uache dini yako, tahadhari, watahadhari hawa. Asema mimi ninakwenda kifanyia wema kiapo cha mama yangu, alafu kuna mali zangu kule bado ziko. Anasema wali hunaka malun faakhudhuhu, bado kuna mali zangu niliziacha, wacha nikazichukue pia. Nimesahau kitu fulani na kitu fulani, wacha niende kwanza kamwangalie mama, alafu kuna vitu nikachukue. Lugha kama hizo. Akamwambia Omar, anamwambia Ayyash, wallahi innaka lata'lamu anni la min akthari quraishi mala, wewe unajua kwamba mimi ni katika watu katika Makureishi walikuwa na mali nyingi. Falaka nisfu mali, basi wewe chukua nusu ya mali yangu. Wala tadhhab ma'ahuma, lakini usiende nao. Akakataa kusema hapana, lazima niende mimi. Alipoondoka alikuwa alipoona kwamba lazima aondoke, Omar akamwambia basi chukua huyu farasi wangu, ngamia wangu, huyu ni ngamia mzuri, ana mbio nyingi sana, mchukue nenda naye. Ikiwa jamaa wamekutia wasiwasi wa kama vile wanataka kufanya ubaya, fanju alaiha, wewe kimbia na huyo. Yaani ukiona kwamba kama kwamba wana njama hivi, basi tumie ngamia huyu kukimbia. Akachukua ngamia wa Omar akaondoka naye, wakenda zao mpaka walipokuwa huko njiani. Sasa huko Abu Jahli ni mtu ana hila nyingi sana, akamwambia bwana, ngamia wangu unaona amekuwa ametaabika sana, amekuwa mzito, sasa mimi waonaje ukanipakiza kwenye ngamia wako? Akaambia sawa, twende. basi akaina akamweka akampigisha magoti ngamia wake ili anageuka ili Abu Jahl na mwenzake wakamkamata kwa nguvu wakamfunga kamba wakaenda naye mpaka Maka wakamwadhibu mpaka akafitinika akaacha Uislamu akatoka kwenye Uislamu. Wakawa wenyewe wanasema sisi hatuwezi kukubaliwa tena tauba yetu, kwa hiyo basi mambo yashaisha, wakabaki katika ukafiri wao. Basi baada ya pale ikateremka aya ya kuli asema Allah tabarak wa taala ya ibadi alladhina asrafu, naweza nakuul sio kul ya ibadi alladhina asrafu la ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun. Katika surah az-zumar sema kuwaambia waja wangu ambao wamefanya israfu juu ya nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Allah, hakika Allah anasamehe madhambi yote, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe mwenye huruma. Na rejeeni kwa Mola wenu, nyenyekeeni kwa Mola wenu na mjisalimishe kwake, kabla haijawajilieni nyinyi adhabu kisha hamtanusuriwa. Nafuateni yaliyo mazuri yaliyoteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Mola wenu, kabla haijawajieni adhabu kwa ghafla na hali ya kuwa nyinyi hamtambui. Umar radhiallahu anhu anasema mimi nikaandika katika karatasi, nikaandika ujumbe, alafu nikaiandika aya hii, nikawa namwandikia Hisham ibn al-As kwamba usikate tamaa, wanarudi katika Uislamu, wanamlingania. Hisham anasema iliponijia ile barua, alikuwa niko sehemu moja kiitwa Vitua, ni bonde liko katika mji wa Makka. Akasema nikaan kile nikitazama nikisoma sielewi yale maneno, sielewi. Nikasema Allahumma fahimniha, ewe Allah hebu nifahamishe. Asema fa alqa Allahu ta'ala fi qalbi annaha innama nazalat fina wa fima kunna naqulu li anfusina wa yuqalu fina. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala akaingiza katika moyo wangu yani ufahamu kwamba aya hii imeteremka au aya hizi zimeteremka kwa ajili yetu sisi, na wafima kunna naqul li anfusina, na yale ambayo tulikuwa tukiyasemea nafsi zetu kwamba sisi hatuwezi kukubaliwa tena, basi wacha tuendelee na mambo yetu, na yale ambayo watu walikuwa wakisema kuhusu sisi. Nasema nikarudi kwenye ngamia wangu nikamkalia juu yake, falahiktu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akarudi zake Madina. Habari hii pia vile vile katika sira ya Ibn Hisham, na pia kuna riwaya ambayo ameitaja al-Imam al-Hakim katika Mustadrak, inafanana na riwaya hii. Kwa hiyo bwana akarudi katika Uislamu. Kwa hiyo tukio la kwamba Umar radhiallahu ta'ala anhu wa ardahu alitangaza wazi na kuwatishia watu wa Makka kwamba anayetaka kadha wa kadha basi anifuate, hili jambo halijathibiti. Limetajwa na Ibn al-Athiri katika Usudul Ghaba biisnadi fihi majahilu thalatha, katika sanadi yake kuna watu wasiofahamika watatu takriban. Na Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala amedhoofisha riwaya hii katika Difau an al-Hadith an-Nabawi was-Sira. Fayuadhi al-muadhin, naona wakati umekwenda kwa haraka sana, kuna mambo mengi ya kuyagusia hapa. Kuna riwaya nyingi ambazo zimekuwa ni mashuhuri katika vitabu vya tarikhi ya Kiislamu na historia ya Kiislamu inayomhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika masahaba, hata katika hasa katika swala hili la hijra, kuna mengi ambayo hayakuthibiti. Kwa mfano tulitaja suala la kwamba Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu alipoingia kwenye pango na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasafisha mule ndani na akaziba ziba matundu, likabaki tundu moja, akaweka mguu nyoka akamuuma pale. Riwaya hii lam tasihha, haijasihi. Yatajwa kwenye vitabu vingi vya sira, lakini kutajwa ni kitu mbali na kusihi ni kitu mbali. Kadhalika suala tuligusia katika darasa iliyopita kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ndani ya ghar, ndani ya pango, akaja wakaja njiwa manga wawili wakataga. Riwaya nyingine inasema Allah akaamrisha mti ukaota pale, ikawa umeziba, hapana mahali pa kupita, lakini mti umeota. Wao wameingia hivi hapo, mti ukaota ukawa mkubwa ukaziba. Akaja njiwa manga wawili wakataga. Akaja al-ankabut, akaweka nasiji yake, uzi wake, katanda pale tandabu nini, buibui au hariri. Riwaya zote hizi ukizitazama zina makali, na sisi tunaona kwamba yale yaliyothibiti ni bora zaidi kuliko kuchukua vitu ambavyo vya kuundaunda. Yani kadhalika kisa cha Umme Ma'bad, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa kwa njiani akisafiri, maana pia kimetungiwa mpaka nyimbo watu waimba, kwamba walipokuwa wako njiani wakawa wamefikizia katika hema fulani hivi, au walipokuwa wakipita wakapita katika khaima la Ummi Ma'bad, sehemu moja kiitwa Qudayd, wakenda wakaomba dhifa pale kidogo, yani kwa maana kwamba wakirimiwe, akatoa udhuru kwamba hana chakula cha kuwapa isipokuwa ni kijibuzi sha hazila la tadurru labana, ambacho kijibuzi kilichokonda hakitoe maziwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagizia mumlete mbuzi huyo, akamshika kile kiwele chake, akakipangusa kwa mkono wake, kisha akamwomba Allah tabaraka wa taala, akakamua halaba fi ina'in hatta alat ar-raghwa, akawa anakamua kwenye chombo mpaka lile povu likawa limekuwa juu kabisa, alafu wakanywa watu wote pale. Riwaya hii njia zake ziko dhaifa na wahia jiddan. Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq ametaja katika sira yake kwa njia ambayo ni mu'dal, kama ilivyokuwa katika dalailu nubuwa ya al-Bayhaqi kupitia riwaya ya Yunus ibn Bukair anhu, na Ibn Khuzaima kama alivyotaja Ibn Hajar katika Isaba amekitaja kisa hiki lakini bila isnadi. Tabarani katika al-Mu'jam akataja kwa isnadi, lakini fihi Mukrim ibn Muharriz infarada Ibn Hibbana bitawthiqi. Ibn Hibbana peke yake ndiye aliyepokeka katika kumfanyia tawthiqi bwana huyu, na inafahamika kwa watu wanaojua masala ya jarh wa ta'dil au waliosoma masala ya jarh wa ta'dil hali ya Ibn Hibbana katika tawthiq, na mengine mengi yanatajwa kuhusiana na wapokezi wa kisa hiki. Isipokuwa kuna riwaya moja tu ambayo la basa, yani kwa namna fulani, lakini bado inahitaji uhakiki zaidi. Haya, kuna kisa kingine ambacho ni muhimu kukifahamu, ni kisa cha Suraqa bin Malik. Anaelezea Suraqa bin Malik kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Makka akihama kuelekea Madina, Makuraishi wakatangaza dau la ngamia 100 kwa yule atakayemleta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii hali imethibiti, lakini baadhi ya matukio madogo madogo ambayo yanapatikana ndani ya kisa hicho yatakutazamwa, lakini mujmali wa kisa kimethibiti kwamba Suraqa ibn Malik alimfukuza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitaka kumkamata. Kwa hiyo lipotangazwa kwamba atakimleta Mtume sallallahu alaihi wasallam atapata ngamia 100, wakati Suraqa na wenzake katika Makuraishi wamekaa maskani, akaja mtu mmoja akasimama pale maskani akasema wallahi laqad ra'aytu rakbata thalathati marru alayya anifa inni la arahum muhammadan wa ashaba. Ili bwana anasema wallahi nimeona watu watatu wamenipitia mimi sasa hivi hapa, na mali mimi nimeona watu watatu wamepita, mimi nadhani yule ni Muhammad na wenzake, kwa sababu walikuwa kwa tatu: Abdullah ibn Uraiqit ambaye alikuwa ndio dalil khirit akiongoza njia, na Mtume sana salama na Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sasa yule bwana aliposema maneno yale ni pale katika majlisi, na kila mmoja ana tamaa ya kupata ngamia 100, Suraka asema fa au maatu ilayhi bi'aini, nikamfinyia jicho, alisikut kwa manyamaza kusindilia maneno yale. Kisha nikamwambia hao ni wale jamaa fulani wale wanapotafuta mnyama wao kapotea. Sasa kuna jamaa fulani hivi walikuwa wanatafuta mnyama wao amepotea. Yule bwana akasema la'alla pingine ndio wao. Thumma sakata, kisha akanyamaza. Suraka ibn Malik akasema nikakaa kidogo pale kama kupotezea ile habari. Thumma qumtu fadakhaltu baiti, kisha nikasimama nikaingia nyumbani kwangu. Thumma amartu bifarasi faquyida li ila baqni alwad, kisha nikaamrisha farasi wangu wafungwe vizuri nikawekewa mahali. Wa amartu bisilahi kadhalika, nikaamrisha nitoe silaha yangu. Fa ukhrija li min dubri hujrati, nikatokea nyuma ya chumba changu nyuma kwa nyuma, kisha nikachukua kidaha ni kitu kama tunaweza kusema chombo kama glasi hivi, inaitwa kidaha. Pia vile vile mshali unaitwa jina hilo, lakini sahawa walikuwa wakitumia kidaha kwa ajili ya kupigia ramli, watu wa jahilia. Kwa ana vijiwe vyake viwili vitatu, kijiwe kimoja kimeandikwa ifal, kingine kimeandikwa la tafal, na kingine kiko wazi. Wanafanya akimwaga hivi, ikitoka la tafal basi hafanyi, kitokea ifal atafanya, kitokea wazi narudia tena, hivyo hivyo wanafanya. Kwa hiyo asema nikafanya hivyo, nikachukua ile mkoba wangu wa kupigia ramli, kisha nikavaa nguo zangu za vita, kisha nikapiga ramli. Sasa alipiga ramli ikamwambia usifanye, nikatokea jambo ambalo halimfurahishi. Asema hapana, ngamia 100 katoka hivyo hivyo. Kwa hiyo asema nikafukuza mpaka farasi wangu ameshtaji vizuri. Sasa mara nikapiga mwereka mkubwa sana, akutumahana nasema nini tena hii, ndio nchukue tena. Akatua kitu chake cha ramli akapiga ramli tena, lakini ikipiga ramli namwambia usifanye. Sasa akikaa fikiria ngamia 100 maskini tayari kushakwenda zake, asema farakibtu fi athari, nikampata kapanda tena kana namfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara akapiga mwereka mwingine akapiga tena ramli anamwambia sifanye, lakini yeye endelea tu, na wao waamini sana mambo haya. Baadaye anasema nikawaita kwa mbali, lakini kabidi niwaite. Sasa nikamwambia jamaa, ana Suraka ibn Ja'sham, andhiruni ukallibukum, nisubirini ukallibukum niwasemeshe. Fa wallahi la uribukum wala yatikum minni shay'un takrahuna, kama mimi sitaweza kuwadhuru, nisubirini niwasemeshe, sitawapa jambo lolote la kuwadhikisha nyinyi, wala sitawapa jambo lolote la kuwakirisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abu Bakar, mwambie qul lahu wama tabtaghi minna, unataka nini kwetu? Abu Bakar akamwambia hivyo, Mtume akamwambia, Abu Bakar akamwambia yule bwana, yule bwana akasema taktub li kitaban yakunu aya baini wa bainaka, kama nataka uniandikie maandishi ambayo itakuwa ni muujiza kwangu mimi, baina yangu mimi na baina yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abubakar muandikie. Akamwandikia kwenye mfupa au kwenye mahali hivi akamwandikia, kisha akamtupia. Sasa mimi nikachukua nikatia kwenye jumba la mishale, na kuna mfuko wa kuwekea mishale, kwa nikaingiza mule. Kisha asema nikarudi nikakaa kimya, sikutaja chochote katika mambo yaliyotokea, kama vile sikwenda kokote, nikarudi nikatulia bali. Kisha baada ya hapo, wakati wa Fathu Makkah, kasilimu bwana Suraqa bin Malik. Habari hii vile vile ametaja Ibn Hisham katika sira yake kwa sanadi ambayo ni sahihun li ghairihi, sababu Ibn Hisham Ibn Ishaq tubia fi sahih al-Bukhari tabahu Uqayl. Tayyib, kuna baadhi ya riwaya zinaonyesha kwamba Suraqa alimkaribia Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kafikia wakati akawa anasikia kisomo chake, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ageuki, isipokuwa Abubakar alikuwa akigeuka sana. Kuna riwaya nyingi zinaelezea masala haya. Swala jingine ambalo lilikuwa takiwa tulielezee, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Quba, wale viongozi wa Banu Najjar kutoka Madina wakaja kumpokea Mtume sallallahu alayhi wasallam, nisemekana takriban watu 500 wazee wa Madina walikuja, takriban watu 500 kama riwaya hiyo katika Bukhari inavyoeleza katika Sahihul Bukhari, kuja kumpokea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ikawa watu wa Madina wanasema jaa nabiyullah, jaa nabiyullah. Watu wakapanda juu ya nyumba, wengine huko juu ya mitende. Ala kulli hali, ikawa mji wa Madina umejaa furaha. Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu anasema ma ra'aytu ahla al-Madinati farihu bi shay'in farahum bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sijawahi kuona watu wa Madina wakiwa wamefurahi kwa kitu chochote kama vile walivyofurahi kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni hadithi katika Sahihul Bukhari. Ama sasa riwaya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliimbiwa tala al-badru alaina min thaniyat al-wadaa, riwaya hii vile vile ma al-asaf haikuthibiti, yani kwa maana ya kwamba upokezi wake hauko katika viwango vinavyokubalika. Na haya yamesemwa na wanawachuoni wakubwa kabisa waliotangulia katika madhahibu mbalimbali, akiwemo Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari, kadhalika al-Imam Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'adi, na az-Zurqan, huyu wa kwanza nilimtaja ni Mshafi'i, wa pili nilimtaja ni Muhambali, na watatu nilimtaja ni Maliki katika madhhabi Maliki, madhhabi ya Maliki katika Sharh al-Mawahib lad-Dunia. Unasema haikuthibiti riwaya hii, na kuna sababu nyingi za kusema hivi pia pamoja na riwaya. Lakini pia ukitaka maelezo kwa kirefu, Sheikh Nasir rahimahullahu ta'ala amefafanua vizuri sana katika mujalladi wa kwanza wa silsilatu ad-da'ifa, silsilatu al-ahadithi ad-da'ifati wal-mawdu'a wa atharuha as-sayyi'u fi al-umma. Kisoma ameelezea, sikumbuki hadithi namba ngapi, hadithi ya 50 au ngapi hivi, lakini ameeleza kwa kirefu mambo mengi na namna riwaya hizi ambazo hazikuthibiti. Na yeye si wa kwanza, hakuleta jambo jipya, ametanguliwa na wengi katika wanawachuoni. Na katika ishara ya kuonyesha kwamba jambo hili halijathibiti, kwa sababu hawa wenye kuimba wanaimba kama vile hawajui Madina, kwa sababu wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ametokezea tala al-badru alaina min thaniyati al-wadaa wajaba shukru alaina ma daa lillahi daa, anasema umechomoza mwezi juu yetu, wanamkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutokea thaniyatul wadaa, thaniyatul wadaa kwa watu wanaojua Madina kwa sasa, kama wewe unajua Madina kuna simu moja maarufu ile Madina inaitwa Daudia, zamani ile an-naqlul jamai mabasi ya Septico, kituo chao cha mabasi kilikuwa katika eneo lile. Mabasi yanasafiri katika mikoa yote ya Saudia na nje ya Saudia, na kwenda Kuwait, Bahrain, wapi wapi, pale Madina. Kile kituo cha mabasi kilikuwa katika eneo lile pale, na mbele yake kuna sehemu, pana jengo moja kubwa linaitwa Daudia maarufu. Kuna area pale, area ile iko kaskazini mwa Madina, yani ukiwa watoka katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama waelekea Uhud, Uhud iko upande wa kaskazini, kilomita 5 kutoka kwenye msikiti pale. Kutoka kwenye geti la msikiti mpaka kufika Uhud ni kilomita 5 kwenye mlima wa Uhud. Sasa ukiwa wewe waelekea huku Madina, waelekea huku Uhud, hutakwenda, hutafika Uhud mpaka upite hiyo thania tuliwadaa. Mnielewa vizuri? Ni upande wa kaskazini. Upande wa kusini, kwa sababu Madina iko mbele. Kwa sisi tulipo hapa, ukitoka hapa mfano waenda kwa mguu au kwa gari, utafika Maka kwanza alafu utafika Madina. Utaelekea upande wa kaskazini. Sio? Ukielekea upande wa kaskazini, sisi tuelekea huko kaskazini, sisi tuelekea Maka. Kwa hiyo utafika Maka kwanza alafu utaivuka alafu utakuna Madina. Kwa hiyo watu wa Madina, sisi tuelekea kaskazini, wao waelekea kusini. Waelekea Maka. Tunaelewana? Sasa kusini mwa Madina huku ndio kuna Quba. Kwa Mtume alipotoka Maka akafika Quba. Alipotoka Quba akaingia Madina. Unanielewa vizuri jamaa? Sasa huku kaskazini thania tuladaa hata nini? Yaani mfano wewe watoka hapa, tujalie kwamba Pongwe ndio Madina. Huko kusini huko labda sijui Tongoni wapi huko ndio Maka iko huko. Sio? Na huku kaskazini wenda pande huko mpaka sijui wapi wewe. Sasa umetoka huko Tongoni umekuja mpaka Maranzara umesimama pale. Sasa tena waambiwa ulipoingia Pongwe ukatokea Chote au Mpingoni. Ulitokea vipi kule? Unanielewa? Wakati Mpingoni iko kaskazini. Na wewe umetokea huko, huko Kisimatu yuko. Kwa hiyo nikasema kwamba hawa wenye kuimba kama vile ilikuwa ile Madina hawaijui. Lakini sasa pia pamoja na hilo, ukiangalia wapokezi wake na riwaya zake zilivyo, zina matatizo. Alafu ni uhalisia wenyewe hauko thania kulubadani mahali panofahamika katika Madina. Bila shaka kila mji una thania. Lakini thania tuliwada ya Madina iko upande wa kaskazini wa Madina. Naelewa hivi? Naelewa vizuri? Kwa hiyo ndio hii haijathibiti. Kwa hiyo watu pamoja na kwamba watu waimba na yaimba kwa sauti nzuri, imekuwa ni moja katika nyimbo za Kiislamu inaonekana. Lakini pamoja na kuimbwa vizuri na sauti nzuri, lakini haijathibiti. Na hielezee uhalisia ulivyo. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutokea katika upande wa thania tuliwada. Alitokea Quba. Akaja mpaka Masjidil Jum'a. Masjidil Jum'a iko baina ya Quba wakina As'ad bin Zurara. Akaswali Jum'a pale. Ijumaa ya kwanza kabisa aliswali Mtume sallallahu alayhi wasallam na akahutubu pale. Kisha akaingia Madina. Pia wakati mwingine kuna umuhimu wa kujua zile sehemu za kihistoria. Pengine kutokujua ikawa wazungumza mambo ya dini lakini hujui zile sehemu zenyewe pia ni tatizo. Na tutaishia hapa, moja kwamba kuna mambo mengi tutakuja kuyamalizia mara nyingine insha Allah katika darasa litakokuja. Kuna mambo mengi ya kutanabaisha kidogo kidogo, lakini kwa ufupi ni kwamba juzuu ya kwanza imeisha. Kwa hiyo darasa nyingine litakofuatia tutaanza juzuu ya pili, maisha ya Madina na masala ya Ghazawat na Saraya na mambo mbalimbali tutayaona katika juzu ya pili. Juzu ya kwanza imekushukisha, lakini haya mambo ya faida ndogo ndogo hizi na ufanuzi wake tutakuja kuzitoa insha Allah kabla ya kuingia kwenye juzu ya pili. Lakini hapa pana khulasa dauri thani. Ameandikaje kwenye kitabu? Naweza kusoma juu tu hicho cha habari. Katika mtu asome kwa nguvu. Nani anaweza kusoma? Mbona mseme? Unaogopa? Asemaje? Aha. Ha? Nani anasema? Asikike yule gani? Aha, asemaje? Sema kwa sauti. Asema lilihifdhi. Ha? Asema muhtasari, anasummarize ile darasa yote iliyopita kule. Muhtasari wa darasa ya pili kwa ajili ya kuhifadhi. Sasa mtaweza kuhifadhi? Hmm? Basi hiyo ni lihifdhi. Ile ya kwanza tulisahau kuwaambia. Kwa hiyo nikishatamaliza maelezo katika darasa linalokuja, darasa nyingine tutaanza, nitawasikiliza, nitamsimisha mmoja mmoja, nitajia nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio jambo kubwa nalotaka mimi. Nasabu ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuliwatajia mpaka kwa Adnan. Wa Adnan bila raib zawil ulumi nasabiyya. Kwa hiyo wiki hii itapita, hiyo nyingine ikija nitawasikiliza watu nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii mtaifadhi khiyari yenu, sio? Au ni walazimishwa? Tatosha kuelewa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.